Cucini tranda figliamo che psumi muhasi con che la clutha mona pa me fos mu che se fiso na dicon Cucini tranda figlia mu έξω στο στενό να μου δώσει μυρωδιά σου φως μου να μου γιάνει τον γάμο κρέμα στα μαλλιά σου κάτω στα να κρέμονται να σκεπάσουν τα βυζιά σου φως μου κι ίσια που να φαίνονται κρέμα στα μαλλιά σου κάτω έτσι κρέμαστα και λακλούδα μου να πάμε φως μου κι η καρδιά μου ευάστα. Cucini tranda figlia mua popse nasci sta nicta narto ci